Vi ber deg at du i disse dager vil bevare oss i troen på deg, for Trabajo para la plataforma.